NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 16 maart. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering is voorzichtig optimistisch over de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Donderdag kwam Hamas met een plan voor een staakt het vuren en het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen. Volgens het Witte Huis ligt het voorstel in grote lijnen binnen de bandbreedte van afspraken waar al maandenlang aan wordt gewerkt. Israël noemt het nog steeds niet realistisch, maar eerdere afwijzingen waren veel harder van toon. Israël stuurt nu ook een delegatie naar Qatar voor verdere onderhandelingen. De ouders van de Utrechtse studenten die op een zogenoemde banga-lijst staan, doen aangifte, zegt een advocaat. Bij het Utrechtse studentenkoor gaat een lijst rond waarop de vrouwen als lustobject worden gerangschikt. De opstellers zijn geschorst. De vrouwen laten hun ouders aangifte doen. Ze willen niet met naam en toenaam worden genoemd, zegt een advocaat. Volgens haar zijn de vrouwen getraumatiseerd door de gebeurtenissen. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de studentenvereniging. Tegen Sam Bankman-Fried van cryptobeurs FTX is door de aanklagers 40 tot 50 jaar cel geëist. Bankman-Fried zou 8 miljard dollar van zijn klanten hebben gebruikt voor riskante investeringen. Toen klanten niet meer bij hun geld konden, ging FTX failliet. Een jury heeft al geoordeeld dat Bankman-Fried schuldig is. Het begin van de Boekenweek wordt traditioneel gevierd met het Boekenbal in Amsterdam. Het thema is dit jaar Bij ons in de familie. Belangrijke gasten zijn de 6 leden van de familie Chabot. Ze schreven het Boekenweekgeschenk Gezinsverpakking. Dit jaar is er voor het eerst geen Boekenweek-essay geschreven, maar gekozen voor een poëziebundel met gedichten van Bart Chabot. De Boekenweek wordt voor de 89ste keer gehouden en duurt tot en met volgende week zondag. Dan het weer. Vannacht buien. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. 'S Ochtends in het oosten en noordoosten een bui. In het noordwesten breekt de zon al snel door. 'S Middags op meer plaatsen zon bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een paar jaar geleden vierde het IJmuidense bedrijf Tata Steel zijn 100-jarig bestaan. 100 jaar, dat zijn minstens 4 generaties, misschien wel 5. Een moment van trots. En trots is er in IJmuiden en omgeving over een van de grootste bedrijven van Nederland. Goed voor 9000 banen. Maar die trots werd wel op de proef gesteld de laatste tijd. Want als het over Tata gaat in het journaal, is het zelden goed nieuws. Dan gaat het over grafietregens of verhoogde kans op kanker. Over milieuovertredingen en over de grootste stikstofuitstoot van heel Nederland. Maaike de Gruyter zag er samen met co-regisseur Joey Boink genoeg materiaal in voor een 4-delige reeks Staal, die is nu te zien bij de NPO. En daarin tonen ze verrassend genoeg ook de menselijke kant van de staalfabriek. Niet verrassend als je haar werk bekijkt, want ze werkte eerder aan een reeks over normale burgers in het Cuba naar Castro en aan een prachtige serie over dementie met Adelheid Rozen en Hugo Borst. Welkom, Maaike. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Er worden een heleboel dingen bevredigd in vragen beantwoord in die reeks die je gemaakt hebt, maar eentje niet. Oh. Je hebt heel lang op de deur gebonst, ja, bij Tata Steel. En dan kom je uiteindelijk na een jaar mailen, bellen, schreeuwen dat je graag binnen wilt komen, smeken en vriendelijke verzoeken. Mag je naar binnen? Hoe ruikt het dan daarbinnen? Het stinkt. Ja. Ja, daar kan ik niks aan doen. Omschrijf eens. Het is een soort... Kijk, je komt daar binnen eerst. En dan kom je eerst bij het Dudokhuis. En daar zit de directie en alle ondersteunende diensten. Daar is het allemaal keurig en schoon. Maar als je daarachter komt, daarachter ligt een heel dorp. Ja. Groot dorp. Letterlijk een dorp. Ja, echt. Qua formaat. Ja, echt, echt groot. Groter dan dat wijk aan zee wat ernaast ligt. Is het echt groter dan ja, dat? Ja, ja, ja. Ja, echt. Stukken groter. En... Ja, daar staan de fabrieken. En daar is het ja, niet zo fris, eerlijk gezegd. Maar neem eens mee, hoe zou je dat omschrijven, die geur die je daar binnen aantreft? Nou, ja, het is lastig, want het is een soort iets vettigs. Ik ben een heel groot voorstander van geur-tv, maar ik weet, dat werkt niet, hè? Ik weet niet of veel mensen zouden blijven hangen dan. Het gaat namelijk wel de hele tijd over geur, dus ik ben ja, zo benieuwd. En dat is wel een dat is een ontzettend eufemisme, hè? Want ik begreep in eerste instantie helemaal niet wat mensen bedoelden als ze het hadden over geur. Want geur is voor mij parfum of iets dergelijks. En dit is echt geen parfum. Dit is een soort... ja, iets met rotte eieren en scheten, denk ik meer. En dat is niet voortdurend, hoor. Nee. Maar als je... Kijk, ik kwam voorheen, kwam ik wel in IJmuiden voor vis. Gewoon om vis te halen bij de visafslag. Of ik ging naar Wijk aan Zee en dan ging ik naar het strand. En dan soms dan kwam er dan zo'n vlaag langs een gatver. Maar dat is natuurlijk dagelijkse realiteit als je in de regio woont. En ik denk trouwens dat je het dan ook niet echt meer ruikt. Is wel zo. Ja. Ja. En waar begon je fascinatie met die fabriek? Nou, als we helemaal teruggaan naar het begin... dan waren er twee mensen voor Joey en ik daarbij kwamen. En dat is namelijk Pelle Asselbergs, de editor en bedenker van het hele plan. En Mike Krijgsman. Dus die staan aan de basis van deze serie. Ja. En die hebben Joey en mij erbij gevraagd. En... ja, mijn fascinatie was er al, want ik woon in Haarlem. Ja. Dus ik weet niet beter dan dat als ik op het strand ga wandelen... of inderdaad als ik vis ga halen of wat dan ook... dan is daar dat bolwerk. Dat en wat voor associatie had je met dat ding, met dat gigantische moloch? Nou ja, eerlijk gezegd, ik vind die skyline fantastisch. Dus ik hou daar enorm van. Ik vind het echt fascinerend. Maar tegelijkertijd heeft het iets beangstigends. En wat ik net al zei, een bastion, een gesloten iets. Yeah. Waar je niet snel in doordringt. En dat hebben wij dus uiteindelijk wel gedaan. En je vroeg net al, hoe kwamen jullie daar... Nou, nee, of was dat je vraag niet, hoe we daar nou kwamen? Nee, dat wil ik zeker ook vragen. Oh, okay. Ja, dat is de volgende vraag. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk... Want dat gaat niet zomaar. Je kunt niet zomaar een interview krijgen. Nee, en... toen Joey en ik dus eenmaal hadden gezegd... oh ja, leuk, dat willen we heel graag doen. Wat was het plan dat jullie voorgelegd kregen? Nou, dat is dus echt 4 jaar geleden. Hè? En 4 jaar geleden speelde er... totaal andere dingen dan nu. Dus toen was Tata Steel voornamelijk nog een bedrijf... waar iedereen trots op was in de regio. En toen waren wel die grafietregens geweest... maar die werden gezien als incident. Wat zijn grafietregens? Ja, nou ja, er daalde op een gegeven moment... en dat was, dacht ik, in 2019... maar ik ben niet zo goed in cijfertjes of jaartallen... maar toen daalde er een dik gruis neer... in de duinen van Wijk aan Zee, Wijk aan Zee zelf. Toevallig sneeuwde het toen ja. Op een gegeven moment. Dus toen viel het pas op hoe zwart het was wat er neerdaalde. Nou, dat bleek grafiet te zijn. En natuurlijk was het hele dorp in rep en roer. En de pers die dook daar natuurlijk ook bovenop. Maar Tata zei, het is een incident en we hebben het opgelost. En die grafietregens zijn ook daadwerkelijk afgelopen. Maar ja, er komt natuurlijk wel een hele hoop andere meuk... daar uit dat dorp, zou ik maar zeggen. Maar dat speelde dus toen nog helemaal verder niet. Nee. Het ging om... Toen wij ons voor het eerst daarover bogen, ging het vooral over dat er 700 banen zouden eruit zouden gaan bij Tata Steel. En daar was de vakbond, de FNV was daar heel FNV Staal, maakte zich daar heel druk over. En dat was waar het over ging in eerste instantie. Helemaal niet over die milieuovertredingen en de druk op dat bedrijf? Nee, nauwelijks. Echt nauwelijks. Maar... eigenlijk vanaf het moment dat we ons daarin gingen verdiepen... ging het daar eigenlijk steeds meer over. Ja. Dus we vielen in een gespreid bedje, zou je zeggen. Ja. Alleen, wij wilden dus iets maken, een serie over de IJmond... dus een streekvertelling. Ja. En over de impact die dat bedrijf, de Oude Hoogovens... heeft op de regio... maar dan heb je dat bedrijf zelf idealitair ook nodig. En daar, daar wrong de schoen, want zij wilde niet. Dus wij zaten wel in een kringetje rondom... Waarom wilde zij niet? Ja, dat moet je aan hen vragen. Maar ze hield het er nou voor af. ze hielden het af. Ja, ze hadden geen zin in ons gewoon. Ja. En ik weet niet, misschien hadden ze überhaupt geen zin in de media. Dus jullie zijn gewoon ergens anders begonnen met filmen? Nou, niet zozeer met filmen, want dat is echt een lang proces. Dus eerst ga je research doen, want je moet weten wat je überhaupt wil gaan filmen. En wie je überhaupt wil gaan filmen. Dus we hadden wel mensen in de omgeving van Tata Steel. Maar verder eigenlijk niets of niemand. En we hadden wel Mendes hadden we al gesproken. Dat is een van de hoofdpersonen in de serie. Ja. Die werkt. Hij is een medewerker van Tata Steel, ja. die kritisch is over het bedrijf. Ja. En die hadden we al wel kunnen spreken, want die was ons via de tamtam al tot ons gekomen. Maar ja, we wilden graag op het terrein zelf. En we wilden de mensen binnen Tata zelf leren kennen. Nou, en dat is dus een jaar lang hebben we daar inderdaad zo nu en dan op de poort gebonkt en gezegd, laat ons binnen, alstublieft. En op een gegeven moment, toen is er een kentering gekomen. Dat was ongeveer na een jaar of na anderhalf jaar. Toen kwam er een nieuwe pers- en publiciteitsman. En ik denk dat die toch het beleid een beetje heeft laten veranderen daar. En heeft gezegd, we gaan voor transparantie en kom maar binnen. Kom maar binnen in de directiekamer. Ook. Om het interview te doen met Hans van den Berg, heet hij geloof ik. Ja, maar niet alleen dat. Maar ook want Hans in de van den Berg zelf. Is inderdaad de CEO. Die hebben we mogen volgen, weliswaar beperkt. Want die wilde ons natuurlijk echt ook niet overal bij hebben. Natuurlijk niet. Dus die transparantie, die kende echt wel grenzen. Maar ze hebben ons ook in eigenlijk alle gelederen van het bedrijf aan mogelijke hoofdpersonen of mensen die mee wilden werken gegeven. En dat was natuurlijk ook goud waard. Dus we hebben in alle fabrieken kunnen draaien, in magazijns, you name it. En we hebben er gedraaid. Ja. En dat hebben we, even kijken, daar zijn we ongeveer 2,5 jaar bezig geweest. En natuurlijk niet constant. Dat was soms een paar weken niet en dan weer een paar dagen wel. Dat hing er een beetje vanaf. Ja, dat is de kracht van de film ook geworden. Eigenlijk het oorspronkelijke idee, de impact van dat bedrijf op die regio. Uh-huh. Dat komt naar voren in de trots van mensen die daar werken. Ondanks dat ze vaak enorm zwaar werk hebben, vies worden, zijn ze heel trots. Ja. Verraste je dat? Ja, eigenlijk nu niet meer, maar in eerste instantie zeker wel. Ik was wel, ik bedoel, ik zag dat, het zei het net al, ik zag dat een beetje als een soort eng, fascinerend, maar eng bolwerk waar je niet binnenkwam. En eigenlijk dacht ik, god, als je daar werkt, ja, dan spoor je toch eigenlijk niet, was mijn gedachte. En dan kom je daar binnen en dan merk je dat daar allemaal ontzettend leuke, aardige mensen werken. Niet allemaal, maar dat is als in elk ander dorp. He, daar heb je aardige mensen, heb je stomme mensen. Nou, dat heb je daar ook. En we hebben toevallig een paar heel fijne mensen getroffen met wie we verder konden. Die graag op zo'n enorme kraan werken, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En dan krijg je toch ook, als je een beetje gaat verdiepen in de historie, dan krijg je toch op zijn minst wel een klein beetje sympathie voor die mensen. En snap je ook waarom ze daar willen werken. Want in de eerste aflevering vertelt Mendes dat volgens mij al, hoe goed het bedrijf voor zijn werknemers altijd heeft gezorgd. Zeker toen het nog hoogovens was. Is dat veranderd? Dat is wel een beetje veranderd. Door de Indiaanse eigenaar. Dat, maar daarvoor ook al. Toen was het Chorus, weet ik veel. En toen kwam Tata. En daarvoor, kijk, mensen die daar, laat ik zeggen, 20 jaar geleden werkte of langer geleden, die vertellen dan over het kerstpakket wat ze kregen in een rood koffertje. En nou, er waren, nou, dat vertelde mensen aan, er waren reisbureaus die de reizen verzorgden. Je kon een goedkope hypotheek krijgen. Ja, dat is het wel even meer dan een secundaire arbeidsvoorwaarde. Ja. Een hypotheek tegen een zeer laag rentepercentage. En vertelde ook iemand ons, dat is trouwens niet in de serie beland, maar goed. Als je vrouw dan kanker had, dan kreeg je vrij om met haar mee te gaan naar de bestralingen. En dat werd ook gezien als goed. Goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap. Ja. En daarbij, en dat is nog steeds zo, verdien je echt ontzettend goed als je bij Tata Steel werkt. Ook als je een nou ja, zomaar eens te zeggen, een arbeider bent. Met misschien niet zo verschrikkelijk verscholing. Je verdient daar echt veel en veel meer dan elders. En ja, dus snap ik ook wel dat je daar blijft werken. En dat maakt dus ook dat, dat die fabriek enorm geworteld is in die regio, mm-hmm. in die dorpen. Ja. En je hebt daar een heel mooi beeld geschetst van mensen die daar van buitenaf naar komen kijken. En die daar komen wonen, bijvoorbeeld in die niet-generatie op generatie. Ja. Daar al gewerkt hebben, als het ware. Ja. Hoe heb je die mensen gevonden? Nou, die zijn niet zo heel verschrikkelijk moeilijk te vinden. Want die begonnen zich op een gegeven moment te roeren. Ja, en verenigden zich ook, bijvoorbeeld in Frisse Wind. Frisse Wind is een organisatie. Nou ja, in ieder geval is ontstaan uit een burgerinitiatief. Groepje, ja, uit een groepje bezorgde moeders. En ja, die hebben zich de afgelopen jaren behoorlijk geprofessionaliseerd. Met een camera die op een bunker staat in een van de achtertuinen. En die non-stop Tata Steel filmt. En dus ook de uitstoot. Of wat er uit die schoorstenen komt. Maar goed. Dat bestond eerst uit een piepklein clubje met bezorgde moeders. Die zich begon te roeren. En dus, ja, die waren niet heel verschrikkelijk moeilijk te vinden, moet ik zeggen. Die wilden ook graag gehoord worden. Tuurlijk, ja, want die hadden iets aan de kaak te stellen. Ja, want dat gebeurde dus in de afgelopen paar jaar. Je zei al, je viel in een gespreid bedje. Ja. Ja, dat klinkt alsof het allemaal heel makkelijk was. Dat was het nou ook weer niet. Maar er gebeurde gewoon heel veel. Ja. Je hebt ervoor gekozen om die meningen en opvattingen en al die posities vooral te laten zien en niet stelling te nemen. Waarom is dat? Nou, weet je, er is polarisatie zat in de samenleving. En in ik denk dat in veel media het ook bon ton is om de voor- en de tegenstanders tegenover elkaar te zetten en ook zo te monteren dat het echt op het scherpst van de snee wordt uitgevochten allemaal. En wij waren nieuwsgierig juist naar de achtergrond van zo'n verhaal of van zo'n leven. Dus niet alleen van de critici of de bezorgde mensen, maar ook van mensen die al voor de vierde generatie bij dat bedrijf werken. Dus wat drijft ze dan? Wat beweegt ze dan? En waarom zijn ze zo trots? En ik denk dat je dat best gaat begrijpen als je die serie ziet. Ik zag vandaag bijvoorbeeld een berichtje binnenkomen. Dat had een bezorgde moeder uit Wijk aan Zee, die inmiddels verhuisd is sinds een paar maanden en nu elders woont, waar ze niet meer onder de rook van de fabriek zit. En die stuurde een berichtje naar Mendes, dus werknemer van de fabriek. Ja. En zei, wauw, ik snap eigenlijk nu pas, nu ze die serie heeft gezien, waarom jij eigenlijk zo trots bent op die fabriek. Ja, want hij is trots en hij is kritisch. Ja. Wat is zijn positie? Kun je dat kort schetsen? Nou, ik denk dat Mendes eigenlijk een beetje een voorloper is. Die had het. Hij is volgens mij de enige die bij het eerste protest wat plaatsvond in Wijk aan Zee. Er was een stoeltjesproces op de dorpswei in Wijk aan Zee. Ik weet niet of je Wijk aan Zee kent. Nee, niet echt. Nou, als je daar binnenkomt, fietsen, rijden, dan het eerste wat je ziet is behalve de duinen daarachter een heel grote wei, een weiland. En daaromheen staan huisjes. Maar het is dus niet volgebouwd en dat is midden in het dorp. En dat heeft ooit een boer die verkocht zijn grond aan de gemeente aan Wijk aan Zee en die bepaalde, hier mag niet gebouwd worden. Dus je komt in iets heel liefelijks, kom je binnen. Maar goed, op die weide die nog steeds niet is volgebouwd. Daar hebben ze kofferbakmarkten, maar daar hebben ze ook protesten. Ja. En het eerste protest wat daar was, dat was een stoeltjesproces. En iedereen ging protest en iedereen ging op die stoeltjes zitten in een stil protest. Maar daar zat ook bij een werknemer van Tata Steel, Mendes Stenks, met zijn Tata jasje. Ja. Nou, dat is natuurlijk. Dat vond iedereen gek waarschijnlijk. Nou, dapper vond iedereen dat. Ik denk binnen Tata dat ze dat misschien niet zo zagen. Maar ik zie dat eerlijk gezegd ook wel als een dappere daad. Dat je als werknemer. Het is wat wilde hij aan de kaak stellen? De vervuiling en de uitstoot. Ja, want het probleem is eigenlijk niet alleen dat die fabriek uitstoot überhaupt levert, maar ook dat er veel fouten worden gemaakt. Ja, de incidenten. Ja, ja. Incidenten, dat klinkt heel eufemistisch, omdat dat het af en toe eens voorkomt. Ja. Maar ik geloof dat er 2000 incidenten per jaar zijn, zoiets. Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar veel. Veel in elk geval. Ja, ja. En dat die toevallig ook vaak plaatsvinden als het net zonsondergang is geweest en je dat allemaal niet meer zo goed kan zien. Ja, dat schijnt. Ja, dat hebben wij. Ik bedoel, je hebt de serie gezien, dus je weet dat in aflevering 2 dat er een incident plaatsvindt. Wij weten niet, wij hebben ook niet onderzocht wat daar verder toen naar buiten kwam, hè, of wat er uitgestoten werd. Wat er ontsnapte. Maar we zien wel dat een werknemer zegt, nou, kijk maar even op de milieucamera. En dat deze is dus, moet genoteerd worden. En dat is dus die camera. Want die, zo werkt dat, hè? Die camera's die hangen er, die zijn opgehangen door burgers. Maar omdat Tata Steel weet dat die camera's hangen, zijn ze ook beter geworden in het rapporteren. Ja. Plotseling zijn ze beter geworden in het rapporteren van dat soort incidenten. Ja. Nou ja, ze worden ook gedwongen, hè? Inmiddels steeds meer. Ja. Want inmiddels moeten ze trekt de omgevingsdienst. Dus die moet Tata Steel controleren. Kijken of de omgeving wel schoon en gezond blijft. Of wordt blijven is eigenlijk misschien een gek woord in deze. Die zijn onder druk van de publieke opinie, zijn ze heus wel wat strakker gaan handhaven. Dus Tata die heeft te maken met een veranderende wereld. Hè, waarin milieu en gezondheid een grotere rol spelen, of gaan spelen, dan een paar jaar geleden. En daar hebben ze rekening mee te houden. Daar hebben ze ook een publieke opinie om rekening mee te houden. Ja. En dat is misschien ook wel deels de reden dat de deur uiteindelijk toch open ging. Ja. Er is een traject dat heet Groene Staal. Is dat greenwashing of is dat een serieuze poging om duurzaam te worden als bedrijf? Ik denk eerlijk gezegd wel dat het een serieuze poging is. Wat mij betreft komt die laat. Hè? Ik denk dat je als bedrijf, en dat zegt Hans van den Berg, de CEO, die zegt dat ook wel. Wij hadden toch eerder moeten luisteren naar alle klachten. We hadden ze eerder serieus moeten nemen. Want er komen, ik weet niet hoeveel klachten van de omgeving komen ook direct binnen bij Tata Steel. Ja. Ze hadden wel wat eerder mogen handelen, denk ik. Ik geloof niet per se dat het greenwashing is. Maar aan de andere kant, kijk, ik denk, dat is mijn persoonlijke mening, dus dat is niet per se de mening van het hele team, denk ik. Dat weet ik trouwens niet. Dat je een bedrijf, een industrieel bedrijf, dat je daarvan eigenlijk niet kan verwachten dat ze goed zijn of dat ze de juiste dingen doen. Daarvoor heb je namelijk de overheid. Die dat in de gaten houdt en die daar richtlijnen voor opstelt en die op dat gebied handhaaft. Ja, en dat is jarenlang veel en veel te weinig gebeurd. Terwijl, ik bedoel, Tata Steel, een bedrijf wil gewoon winst. Ja, kijk, als ik een bedrijf zou hebben, dan zou ik dat vinden. Maar ook ten opzichte van de medewerkers die daar werken, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Dat heb je ook. Maar toch denk ik, in het bedrijfsleven is er één ding dat telt. En dat is geld. Dat is gewoon zo. Dus ja, en de overheid zou een ander belang moeten hebben. En dat is niet geld. Dat is namelijk het beschermen van je burgers. En het uitrollen van beleid en van een visie. Ja, daar heeft het natuurlijk gewoon erg lang aan ontbroken. En dus kunnen bedrijven zoals Tata Steel, maar ook Gemoer. In Dordrecht. Die hebben gewoon hun goddelijke gang kunnen gaan. En als je niet op de vingers getikt wordt, ja, dan gebeurt dat. Dat zie je bij al die grote bedrijven. En dan heb je ook nog een aandeelhouder in India. De eigenaar in India. Ja, zeg. Heb je geprobeerd die te pakken te krijgen? Om die ook voor de camera te krijgen? Nou, die hebben we trouwens voor de camera gehad. Oh, ja. Hij zit niet in de film? Hij zit niet in de serie, nee. Waarom niet? Ja, goede vraag. Is dat één eigenaar of is dat ook weer een conglomeraat? Ja, dat is de eigenaar, Narendram heet hij. Van staalfabriek in India, van staalfabriek in IJmuiden. En ook eentje in Engeland. We hebben hem gedraaid. Maar ja, we zijn ook niet per se heel erg diep tot hem doorgedrongen. Het is een vrij gladde man. En ja, we hebben dus besloten om dat er niet in te doen. Ook omdat het een streekvertelling is. Ja. En omdat hij op afstand absoluut een rol speelt. Juist misschien omdat hij op afstand staat. En geen onderdeel uitmaakt van die samenleving. Ja, ik denk dat het hem bijzonder weinig raakt. En nou ja, wat natuurlijk wel relevant is in die zin, is dat bijvoorbeeld Benedict Fick, die ook in de film voorkomt, de advocaat die een rechtszaak aanspant tegen het bedrijf, die doet dat heel specifiek tegen de directeuren van het bedrijf. Ja. Die maakt het persoonlijk. Ja. Ja. Je kunt je niet verschuilen achter een bedrijf dat die dwangsom van een paar miljoen wel op kan hoesten en daar eigenlijk geen pijn van heeft. Die maakt het persoonlijk. Ja. Heb je het idee dat Hans van den Berg, de CEO, dat ook persoonlijk opvat? Dat hij het voelt? Ja. Ja, ik denk zeker wel dat hij dat voelt. We laten ook zien in aflevering 4 dat hij naar zijn coach gaat. Die hem eigenlijk begeleidt ook in dit proces. En ik weet wel zeker dat hem dat persoonlijk raakt. Ja, maar goed, misschien denkt hij ook wel, het zal mijn tijd wel duren. Ik denk op dat niveau heb je ook zo weer een andere baan. Ja, dat is ook zo. Als het hier niet lukt, dan misschien zit hij ook wel tegen zijn pensioen aan. Het is een 60er volgens mij. Goed. Ik kan niet voor hem praten, maar ik denk wel dat het hem raakt. Dat heb ik wel gezien. Maar wat voor gevolgen heeft het? Ik directeur zou zijn. Maar goed, ik ben dat niet voor niks niet, want ik zit anders in elkaar. Ik zou het best ingewikkeld vinden om mezelf elke ochtend in de spiegel opnieuw aan te moeten kijken en te denken, al die mensen in de omgeving, al mijn werknemers. Dus ik vind het ook interessant. Daar wil ik zo nog even naar terug, naar die wortels van het bedrijf. De diepste wortels van het bedrijf. Oh. Maar we gaan eerst even naar het boekenbal, want dat is ook gaande. Ja. Ja, we gaan onze nieuwsgierigheid bevredigen en even een kijkje nemen daar in de Amsterdamse Schouwburg. Uh-huh. Collega Geerte Verduin is daar, redacteur van Nooit meer slapen. Geerte, hang je? Hey, Otze. Hallo. Ik hang. Je bent debutant daar. Is het boekenbal, het mythische boekenbal, alles wat je ervan gedroomd had? Ja, en meer, zeker. Nee, het is hartstikke leuk. Het is minder intimiderend dan ik dacht eigenlijk. Minder intimiderend? Ja, het is gewoon een volle Schouwburg vol mensen die elkaar allemaal lijken te kennen. En ik ken denk ik 20% en ze hebben het leuk. Dat is best veel eigenlijk, 20%. Ja, vind je? Ja, vind ik wel, ja. Dat is voor de redacteurenpest. Het thema is bij ons in de familie. Wat wordt daar nou op zo'n avond mee gedaan? Nou, op het echte feest valt het best wel tegen, wat ik in ieder geval zie. Maar dat was een soort voorprogramma. En daar schijnt het bijna tot treurens toe te zijn uitgemolken. Dus er waren een soort medley met liedjes van Willeke Alberti en De Dijk. En een therapeutische familiesessie op het toneel. Met het thema zonder familie ben je niks. En zo ging het nog wel even door, dus daar kwamen mensen een beetje gekreukeld uit. Maar hier is het eigenlijk blij dat de schoenen los mogen. Ja, precies. Er lopen wel mensen op kouze voetjes. Ja, echt? Ja. Ja, dat schijnt een traditie zijn, hè? Dat de dresscode op een gegeven moment losgelaten wordt en dat het dan los mag. Ja, er is ook opvallend veel glitter. Het gaat allemaal wild en toe. Ja. Is de familie Chabot al in Polonaise gespot? Nou, niet in Polonaise, maar er is op de dansvloer wel een hele grote tafel. En daar heb ik ze meermaals al op zien staan. En ze laten elkaar ook best wel, ze laten elkaar niet los eigenlijk. Dus een hele avond samen. Ja, ze hebben het boekenweekgeschenk geschreven, toch? Ja, klopt. En dat gaat ook over familie en over volgens mij lijden aan een gelukkige jeugd. Dus over hoe blij ze met elkaar zijn en hoe bang ze zijn dat het uit elkaar valt. Maar hier zijn ze in ieder geval allemaal nog samen. Heel goed. Ik hoop dat het allemaal uit elkaar gaat vallen, die familiebanden vanavond. Op een goede manier. Ik zou zeggen speel hem uit, Geerte. Dankjewel dat je even in wilde bellen en we laten je weer gaan. Dan gaan wij terug naar Nooit Meer Slapen. Waar documentaire regisseur Maaike de Gruyter nog steeds mijn gast is. Ze maakte een indrukwekkende vierdelige reeks genaamd Staal over Tata Steel. We spraken voor de boekenbalonderbreking over hoe ze binnenkwam in dat giftige fort. En ook over de diepe wortels in die omgeving. En ik had het net al even over die mensen die van buiten komen. Ze worden ook wel in je film zeik aan zeeërs genoemd. Ja. Er wordt toch een beetje... Ja, gekeken van, ja, wat zeuren jullie nou eigenlijk? Ja. Degene die dat trouwens vertelt, is Stefanie zelf. Ja, hè, dat ze zo genoemd worden. Dat ze zo genoemd wordt. En zij zegt, ik begrijp dat ook wel. Want ja. Zij is een moeder die zich zorgen maakt om haar kinderen. Om de gezondheid van haar kind. Ja. Ja. En die signaleerde dat haar kind benauwd was. En die zich afvroeg, goh, als toch... de GGD zegt dat we dat die kinderen hun handen veel moeten wassen. Dat sinds een paar jaar de speeltuintjes elke dag worden schoongemaakt. Als ook de bushaltes en de ramen. Elke dag? Door Tata Steel? Ja, door een bedrijf dat is ingehuurd door Tata Steel. En zij dacht, ja, als het op je handen zit, als het op je kleren zit, dan gaat het toch ook naar binnen. Dan is er toch ook waarschijnlijk schade. Is het ook waarschijnlijk schadelijk voor je gezondheid? En dat was. Dat was voor haar. Want Tata Steel organiseerde burentafels en zo. Waarbij dan vragen gesteld konden worden. En zeker na die grafietregens was het natuurlijk raak. En zij is op een van die avonden heeft ze ook met Hans van den Berg gepraat en heeft ze de vraag gesteld. En als vraag, hè, want in eerste instantie was het ook gewoon een vraag voor haar. Ja. Hoe slecht is het voor onze gezondheid? Nou, daar kwam geen antwoord op. Nee, gaf een heel vaag antwoord. Ja, we weten het niet op korte termijn. En de kinderen moeten hun handen wassen. En mag je dan wel uit je groentetuintje eten? Nou, was het maar heel goed af. Of doe maar het maar dingen even die onder de grond niet groeien. Ja. Ja, dan ga je natuurlijk wel achter de oren krabben. En zij zegt eigenlijk wat jij net voor de onderbreking even al zei, dat ze het vertrouwen had in de overheid dat het allemaal, als die fabriek er staat, dat zal toch wel goed zijn. Het zal hier zal toch wel gecontroleerd worden. Zijn. Ja, we wonen in Nederland, dus het zal hier wel goed geregeld zijn. Nou ja, dus niet. Mensen zeggen dan al snel van ja, je kiest om hier te gaan wonen. Wij weten allemaal al lang dat die fabriek hier staat. Jij wist dat ook toen je hier een huis kocht. Ja. En zij heeft ook het privilege, als ik het zo mag zeggen, om 8 maanden met een camper naar Italië te gaan of naar Zuid-Europa te gaan. Ja. Dat kan niet iedereen. Nee, klopt. Nee, dat is hartstikke fijn voor haar dat ze dat kan doen. Dat gaat ze op een gegeven moment in de serie ook doen. Dan zie je haar met haar campertje vertrekken. Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk geen vraag, hè? Nee. Nou, ik vind het wel fascinerend dat ze uiteindelijk... Ze gaat 8 maanden weg en ze wil uiteindelijk toch terug. Dat vind ik eigenlijk het fascinerende. Want je zou kunnen denken van, ja, ga dan weg. Er zijn zoveel dorpen waar je kan wonen, waar het ook mooi is. Waar je misschien ook dicht bij het strand woont. Ja. Maar ze wordt eigenlijk teruggetrokken naar die plek. Waarom is dat, denk je? Nou ja, dat is voornamelijk heeft dat met haar kind te maken. Dus ze is bezorgd voor de gezondheid van haar kind. En ze voelt zich eigenlijk bij voorbaat al schuldig om het feit dat ze hem daar heeft laten opgroeien. En tegelijkertijd, ik bedoel, dat zie je ook in de serie, dat jongetje, dat wil helemaal niet weg. Die vond het heus wel leuk op reis, maar die wil gewoon voetballen met zijn vriendjes. Die wil gewoon naar school, terug naar zijn oude klas. Weet je wel, dus die vrouw, die wordt gewoon verscheurd. Ja, door die hechting eigenlijk. Ja, ja, dus, ik bedoel, ze heeft inderdaad, het is hartstikke fijn, de middelen om 8 maanden te vertrekken. Dat hebben maar weinig mensen. Maar tegelijkertijd heeft ze natuurlijk echt wel een groot dilemma. En zij realiseert zich heel goed dat ze bevoorrecht is. En ze realiseert zich ook heel goed dat voordat zij kwamen, de nieuwkomers, die trouwens echt niet de enige zeikers zijn in Zeik aan Zee, dat het voordien zogenaamd goed was. Maar het is vaak zo natuurlijk dat buitenstaanders die ergens komen en die merken, hè, wat raar. Wat raar is dit gewoon, dat je tuinmeubilair moet schoonmaken elke dag voordat je erop gaat zitten. Elke dag je auto wassen. Elke dag de waslijn, nou ja, et cetera. Dat is toch niet normaal? En als je daar al je leven lang woont, dan vind je dat, en dat vind ik ook logisch, dan vind je dat wel normaal. Want je weet niet beter, want je moeder deed dat ook al en je oma deed dat ook al. Herken jij zelf dat fenomeen dat je ergens diep geworteld bent en niet weg wil? Nee. Waar stond jouw wieg en waar lagen jouw wortels? Op de Veluwe, in Epe. Nou, ik heb me met je liefde... Je kijkt er al naar. Met liefde heb ik me losgerukt. Ja? Ja. Hoe ging dat? Nou ja, ja. Epe, Veluwe is toch een van de mooiste gebieden van Nederland? Ja, is prachtig. Bos, heide. Het is allemaal heel mooi, maar ik heb er niks mee eigenlijk. Ik bedoel, het is mooi. Ik vind het leuk als je... Mijn moeder woont daar nog. Dus als ik daar naartoe ga, denk ik, oh, wat mooi. Wat ruikt het hier lekker. En dan weet ik niet hoe snel ik weer terug moet gaan naar de kust eigenlijk. Maar wat is dat dan, dat je denkt van ik moet hier weg? Nou ja, god, ik heb daar mijn hele jeugd doorgebracht. En het was nogal christelijk. En het was nogal eenvormig. Ik bedoel, wij hadden 1 donkere jongen op school. 1 gekleurde jongen. En die was geadopteerd. Snap je? Ze vonden mij al heel exotisch. Want ik had bruine ogen en ik was de enige, geloof ik, in de klas. Dus als ik dan ergens bij een vriendinnetje ging spelen, dan vroegen ze waar ik vandaan kwam. En dan bedoelden ze dus niet of ik uit Zwolle kwam of uit Apeldoorn. Maar was ik soms... Ook weer niet zo ver weg. Zwolle of Apeldoorn is om de hoek bij Epe. Dat is om de hoek. Nee, ze bedoelden dus Indonesië. Nee, ze bedoelden verder weg. Ja. Weet je wel, er liggen je roots soms in het buitenland. Het was niet mijn omgeving. Maar het heeft wel je fascinatie gehouden. Want als je kijkt naar de dingen die je hebt gemaakt... Ja. Je hebt die serie gemaakt over Cuba met, samen met een filmmaker die uit Cuba komt. Jury, ja. Die weggegaan is uit Cuba en met jou teruggaat. Ja. En die gaat eigenlijk op zoek naar die worteling en naar eigenlijk het gevoel van verraad dat die toch ergens in zich heeft. Ja, maar dat is natuurlijk echt een totaal ander verhaal dan het mijne. Kijk, ik ben gewoon ergens vandaan gegaan omdat ik er wel klaar mee was. Ja. En hij is ergens weggegaan omdat hij honger had. Letterlijk. Letterlijk. Hij had gewoon niks te vreten in Cuba destijds. En daar komt een andere fascinatie van mij bij. Ik heb Latijns-Amerika-studies gedaan. En ik was ooit, toen Fidel Castro nog leefde, was ik daar geweest op Cuba in 1990 of zo. Dus ik heb een fascinatie voor dat continent. Dus ik had, nou, dat is alweer 7 jaar geleden of zo, had ik het idee om naar Cuba terug te gaan en te kijken hoe dat er nu voor stond. Dus, wat trof je aan? Dus na Castro, zo heet die serie ook, Cuba na Castro. Nou, in eerste instantie dacht ik, toen ik daar weer, dus voor het eerst sinds 25 jaar of zo was, dacht ik, God, er is hier echt niks veranderd. Dus nog steeds afgebladderde huizen, lege winkels. Ja, precies. En als je dan beter gaat kijken, en dat is fijn, want die kans krijg je als je een serie maakt en gewoon 3 keer langere tijd daar op het eiland vertoeft, dan zie je dat er heus wel dingen zijn veranderd. Maar daarvoor moet je wel echt beter kijken. En moet je echt een beetje in die samenleving duiken. En samen met Juri, die daar natuurlijk allerlei familieleden nog had wonen. Zijn vader woont er nog. Zijn oude buren opgezocht. Zijn oude buurjongen en zijn oom, die arts is ergens in een verre uithoek van Cuba. Weet je, dus dan kom je ook in de haarvaten, om het zo maar eens te noemen, van een samenleving. En leer je ook begrijpen waarom die jongen weg moest. Ja. En waarom die eigenlijk heel gelukkig is nu in Nederland. Ja, dat is heel goed te begrijpen. En tegelijkertijd kies je als verteller, dat is echt de meest opmerkelijke keuze in die reeks, vind ik. Ja. Het verhaal wordt niet verteld door jou bijvoorbeeld, of door hem, maar door een blijver. Iemand die gebleven is. Nou, ja. Iemand die op Cuba woont en die spreekt namens degene die loyaal zijn gebleven aan het land, ondanks alles. Ja, dat klopt. Juri was natuurlijk heel kritisch over wat hij daar zag. En die bekeek het natuurlijk heel erg van door zijn eigen bril. Namelijk, wat een kutland is dit eigenlijk. Ja, hij kan niet terugkomen. Hij loopt niet daar en denkt niet van, goh, er heeft toch al wat. Nee, ik bedoel, hij vindt het eten super lekker. En hij vindt het leuk om zijn familie weer te zien. En hij is dol op de zee en op de zon. Maar ja, daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. En wat ik fijn vond, was om als tegenkleur voor de kritische Juri een geluid te hebben wat meer de oude revolutionaire, maar dan een redelijker geluid wel. Maar iemand als Fidel, of als een van de getrouwen van Fidel, die stem lijkt ook een beetje op Fidel, om die zo nu en dan Juri toe te laten spreken op een liefdevolle, wijze toon. Zeker. Hè? En die zegt, nou maar Juri, dit was er ook. En er was toch gratis gezondheidszorg. En daar was toch, en dat is er toch nog steeds. En weet je wel, dus die relativeert de basisbehoeften op de bonnen, bon zijn nog steeds. Ja, maar natuurlijk is wat deze meneer, wat die voice-over zegt, dat is zorgvuldig geregisseerd. Dus we zorgen er ook wel voor dat die geen oude communistische propaganda uitsloeg. Nee, dat snap ik. Ja. Maar het is wel een belangrijke balans die je wilde. En je spreekt ook heel veel mensen in die film, in die reeks, die dat onderstrepen. Ja. Die trouwens trots op hun land zijn. Ja. En ja. Wat wel leuk is om te weten, dat mag nu wel na een paar jaar, de voice-over stem was een man, een Cubaan weliswaar, die woonde in Zuid-Spanje en die ooit gevlucht was voor het regime. Dus dat lag eigenlijk gevoelig. Ja, het lag best gevoelig, ja. Ja. Dat is wel opmerkelijk dat hij juist gevlucht is voor het regime en in feite in de huid van het regime. Hij kruipt niet in de huid van het regime, vind ik. Hij kruipt wel in de huid, denk ik, van de oude getrouwen van Fidel Castro, die in de beginjaren geloofde in de revolutie. Maar er zijn natuurlijk zoveel mensen die destijds geloofden in de revolutie. Amerikanen eruit, kapitalisme eruit, imperialisme eruit. En we gaan het zelf hier doen met onszelf. Nou, dat viel vies tegen. En aangezien macht corrumpeert, was Fidel bleek ook niet na 10 jaar echt niet meer de lieve schat die hij beloofde te zijn. En zijn getrouwen ook niet. Dus hij is toen veel mensen natuurlijk kwijtgeraakt. En een van hen is de man die de voice-overs inspreekt. Dus hij vertolkt echt niet het regime. Maar wel een soort, misschien een oud idealisme wat daar was destijds. Nou, toch ook wel misschien een pragmatisme dat mensen hebben omdat ze weer leven in een systeem waar ze het mee moeten doen? Ja. Dat zie je bij Tata Steel in de omgeving ook. Ja. Ja. Dat is wel fascinerend, toch? Dat mensen dat aanpassingsvermogen hebben om te denken, Het is nou eenmaal zo. Ja, ik denk, kijk, je hebt als mensen ook natuurlijk houvast en een beetje vrolijkheid nodig. En als dat er weinig is, nou, dan steek je je kop maar in het zand. En dan conformeer je je. En ik denk dat de meeste mensen toch van het conformeren zijn. Maar dat is in Cuba wel heel tot in hoge mate geïnstitutionaliseerd. Als er een gesprek plaatsvindt in de supermarkt over of er nou wel of niet makkelijk producten te krijgen zijn, dan is er meteen iemand die zegt, jullie hebben het over politiek, weg hier. Dat mag hier niet. Ja, ja. Nou, dat klopt. Het is natuurlijk een totaal andere samenleving dan hier. Ik bedoel, als je daar geweest bent, dan denk je, waar zeiken we hier over? Maar ja, wij wonen hier. Toch? En ik bedoel, om het te vergelijken met de IJmond en de serie Staal, dat is onze realiteit. En ik denk dat dat een fijnere realiteit is dan wanneer je op Cuba woont. Ja. Wat trok je oorspronkelijk zo aan dat Latijns-Amerika? Want je ging het studeren vanuit de Veluwe. Ja. Nou ja, ja, ik ging naar Utrecht. Je ging naar de stad en je ging koos een studie. Ja. Dan kies je niet zomaar iets. Ja, wel hoor. Ik kon gewoon niet zoveel. Ik kon alleen maar talen. Dus, en ik dacht, ik wil een taal doen die ik nog niet ken. En dat was Spaans. En vond ik allemaal best oké. Okay. Maar toen in mijn tweede jaar of derde jaar, toen kon ik een specialisatie kiezen. En één daarvan was Latijns-Amerika-studies. En dat vond ik echt, ja, dat continent was mij ook totaal vreemd. Weet je, het was natuurlijk spannend en exotisch. Mag exotisch niet meer zeggen van mijn dochters. Maar dat was het dus wel in mijn ogen. En dat trok enorm. En dus ik ben die Latijns-Amerika-studies gaan doen. Dat is een beetje antropologie, een beetje geschiedenis, sociale wetenschappen. En toen ben ik daar onderzoek gaan doen voor mijn studie. En toen ben ik daar eigenlijk best lang gebleven uiteindelijk. In Peru, geloof ik. Ja, in Peru. Ja. Ja. Heel ander stuk van het continent natuurlijk. Maar ja dat systemen, die systemen komen steeds terug in de dingen die je maakt. Vind ik interessant. En dus, dan is natuurlijk altijd de vraag, ja, moet je het dan maar doen met het systeem waar je nou eenmaal mee te maken hebt? Of vecht je? En dat is natuurlijk in toenemende mate rond zo'n bedrijf als Tata Steel wel de inzet geworden. Ja. Er zijn Ga je meebuigen met het bedrijf dat er nu eenmaal staat? Ja. Of zeg je, we nemen er geen genoegen mee? Ja, wat ik zeg is dan volgens mij niet zo relevant. Maar ik denk dat er maar weinig vechters zijn. Er is wel eens onderzoek gedaan naar hoeveel, dus op procentueel op een bevolking heb je, geloof ik, 1% voorloper. En 98% meeloper. Dan heb je nog een 1%. Wat is dat dan? Nou, in ieder geval, er zijn, denk ik, weinig echt dappere mensen die zelf denken. En die denken, dit is niet pluis. En ik denk dat het grootste gedeelte van de mensen toch zo gebakken is dat ze geen problemen willen en dat ze gewoon een dak boven hun hoofd willen en een beetje tevreden en zo nu en dan op vakantie. Ook wel behoefte hebben aan een systeem misschien? En misschien ook behoefte hebben aan een systeem, ja. En natuurlijk wil iedereen dat het systeem goed en mooi en fijn voor iedereen is, maar dat is het niet. En ik denk dat de meeste mensen zich daar dan maar bij neerleggen. Ja. Je kijkt heel verbaasd nu, maar ik denk echt dat dat zo is. Nou, kennelijk is het zo. Ja. Dat blijkt ook uit je film. Ja. Want de mensen zijn allemaal vanuit andere perspectieven heel gepassioneerd over waar ze over spreken. Ja. Ja. Ook als ze werken bij zo'n fabriek die overduidelijk vervuilend is en gevaarlijk. Ja. Ja. Ja. Maar wat zij zien, denk ik, de mensen die in het bedrijf wonen, lijkt, dat doen ze ook half. En dat is ook echt een machtig proces. Dat proces van staal maken, jongen, het is veel kabaal, het is kracht, het is vuur, het is echt heel spannend. Dat is het ook. Ja. Dus ik snap ook dat je daar gefascineerd door blijft. Maar dan zijn er dus nu mensen die radicaal zeggen, nee, het moet gewoon weg. Nou, in het bedrijf zegt niemand dat. Nee. Maar bijvoorbeeld de mensen van Extinction Rebellion die op de stoep zitten, ja, vinden maar, dat wel. Ja, nou hebben wij verder niet de mensen van Extinction Rebellion gevolgd. Nee. Hè? Ik bedoel, ze komen voor in de serie. Zeker. Want ze zij rammelen op een andere manier weer aan de poort. Maar zij worden wel gezien als een existentiële bedreiging voor het bedrijf. Ja, ja. Dus er heerst wel een gevoel van erop of eronder. Wat zeg je? Er heerst wel een gevoel van erop of eronder. Ja, dat is er wel. Maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat de mensen die wij hebben gevolgd uit Wijk aan Zee, daarvan zegt niemand het bedrijf moet dicht. Ze zeggen allemaal het bedrijf moet schoon en wel snel. Ja. En daar zit denk ik ook het probleem. Want kan dat, zo kan snel, dat snel? Bij Tata Steel zeggen ze van niet. Hè? Nee. Dus die nemen tot 2030 of iets dergelijks. 2029, 2030. Waarom duurt het zo lang? Ja, nou, ik zei net al, het is een heel dorp. En die fabrieken die daar staan, die staan daar echt al bijzonder lang. Ik begrijp van kenners dat de Cokes 2-fabriek, dat die ook al eigenlijk 20 jaar verouderd is. Of nog langer. Kan je nagaan. Maar het is een soort olietanker. Weet je wel, of een mammoettanker, weet ik veel. In ieder geval iets wat je niet zo snel keert. En ik denk zelfs al zouden ze het willen, die tanker snel keren, dat het echt ontzettend lastig is. En dat het, heb je het weer, ongelooflijk veel geld kost. Nou, dat geld moet ergens vandaan komen. India zal echt niet diep in de buidel gaan tasten. Dus dan moeten ze het hebben van onze eigen overheid. Ik weet het niet. Of dat een prioriteit heeft zo langzamerhand. Wat subsidie om het groener te maken. Ja. Ja. Er is een principeakkoord getekend. Dat zie je ook in de serie. Maar goed, we hebben nu weer een andere. Of we krijgen wellicht op een dag een andere regering. Ik ben benieuwd wat die gaat doen. Het ziet er niet heel goed uit. Het ziet er niet heel groen uit voor de toekomst. Nee. Ondanks de kleur van de BBB. Heb je begrip gekregen, meer begrip gekregen voor het bedrijf en voor de regio? Door die mensen te spreken? Met name die gewone mensen eigenlijk? Ja, absoluut. Ik snap wel waarom ze trots zijn nu. Ik bedoel, ik vind het altijd moeilijk om te zien dat mensen hun kop volledig in het zand steken. En mensen de schuld geven van iets waar die mensen de schuld niet van hebben. Dus de Wijk aan Zeeërs, de nieuwe Wijk aan Zeeërs, de schuld geven van jullie maken onze fabriek kapot. Nou, dat lijkt me niet. Ik begrijp wel dat ze trots zijn. En dat als jij aangevallen wordt, en dat voelen ze zo, dat je dan de verdedigingsstellingen optrekt. Ja, dat snap ik wel. Het raakt ook aan hun identiteit. Totaal. En aan hun wortels dus. Totaal, ja. Zij zijn Tata Steel. Ja. Of ze zijn de Hooghovens. Ze zijn niet Tata Steel, ze zijn de Hooghovens. Ik wil nog even een afslagje nemen voordat het uur straks erop zit. Want je hebt nog een mooie reeks gemaakt die nog loopt. Volgens mij wordt er een nieuwe gemaakt. Ja, met Alain Droos en Hugo Borst. Ja. Die ik in dit kader ook interessant vind, omdat het gaat over dementie en dat gaat over het vervagen van de wortels. Je weet het op een gegeven moment allemaal niet meer en uiteindelijk blijft er heel weinig meer over. Ja. Ja, maar ook die serie gaat wel over systemen, hè, waar we in zitten. De zorg bijvoorbeeld. De zorg, ja. En verpleeghuizen. Waar je aan overgeleverd bent als je. Ja. En aan mantelzorg die je geacht wordt te leveren tot je zelf half dood neervalt. Weet je wel, dus dat gaat ook over een systeem waar we in zitten. Maar het gaat ook heel erg over mensen. En ook over mensen die je niet dagelijks ziet misschien wel, maar niet spreekt en probeert te begrijpen nog. En we zijn nu met een nieuwe serie bezig. Ik ben al in montage en we hebben de laatste draaidagen. En deze is al de vierde serie, geloof ik, hè? Roos en Borst. Nou, kun je uitleggen waarom dat zo'n eindeloos fascinerend onderwerp blijft? Want het begon natuurlijk met een samenkomst van twee mensen die, als ik het me goed herinner, allebei hun ouders aan Alzheimer hebben verloren. Ja. Dus en een persoonlijke betrokkenheid hebben. Ja, en die elkaar ook vonden in hun zorg over de zorg. Ja. En ook een lichte afkeer van verpleeghuizen. Dus de eerste serie die ik trouwens niet heb gedaan, die heeft Hans Pol gedaan. Die speelt zich af in een verpleeghuis. Ja. De tweede serie ging meer over mantelzorg. Even kijken, de derde serie ging over afscheid nemen. En nu zijn we eigenlijk beland bij de dood. En het definitieve einde. Het definitieve einde. En hoe je je daarop voorbereidt als je Alzheimer hebt. Of als je moeder, vader, partner Alzheimer heeft. En dat is natuurlijk heel lastig. Want als je je brein je in de steek laat, is het lastig om daar nog beslissingen over te nemen of daar iets zinnigs over te zeggen. En soms worden mensen zodanig overvallen dat ze daar ook überhaupt niks zinnigs meer over kunnen zeggen, omdat het zo verschrikkelijk snel gaat. En sommige mensen die doen dat wel en die nemen het heft in eigen handen of de regie in handen en proberen daar op een andere manier een waardig einde van te maken. Daar wordt natuurlijk ook vaak over gezegd dat de dood, als hij eenmaal komt, dat het afscheid eigenlijk al lang geweest is. Ja. Ja, dat denk ik ook. We zijn nu, ik ga maandag weer filmen bij een man die net zijn vrouw van net 50 naar het verpleeghuis heeft moeten brengen. Even kijken, frontemporale dementie is dat. En zij is dus hartstikke jong. Ze hebben nog twee kinderen thuis. En hij zei bij het afscheid, dus toen hij haar naar het verpleeghuis bracht, wat hij ontzettend moeilijk vond. En hij zei, ik denk dat ik dit veel moeilijker vind dan straks de dood. Want dit is eigenlijk al het afscheid. Ik bedoel, zodra je de diagnose krijgt, ben je al afscheid aan het nemen. Ja. Van allerlei verschillende stukjes van je leven, van je geest. Ja. En dan kom je in een systeem terecht waar eigenlijk nooit genoeg ruimte is voor het individu. Of heb je daar ook meer begrip voor gekregen? Nou, kijk, voor de mensen die in de zorg werken, heb ik enorm veel begrip. Dat had ik ook al wel. En voor het systeem heb ik minder begrip. Waar zit hem dat in? Ja, in bezuinigingen, in mensen inderdaad zien als onderdeel van een protocol. Dus het protocol is, we blijven ze voeden en we blijven ze, en ze moeten bewegen en ze moeten dit en ze moeten dat. Ik denk, laat die mensen. Ja, nou ja, laat ze. Doe vooral wat voor hen persoonlijk goed lijkt. En wat ze aangeven. Dat ze nog fijn vinden. En dat gebeurt heel weinig. En ik denk dat dat best kan. We zijn ook in verpleeghuizen geweest en in hospices waar dat allemaal wel kan. En allemaal met hetzelfde geld. En dat vond ik eigenlijk wel uitzonderlijk. Ik dacht, het is een kwestie van geld. En daarom zijn al die verpleeghuizen. Het is ook visie op individueel verpleeghuisniveau. Precies. En het is ook een keuze, waar geef ik mijn geld aan uit? Geef ik mijn geld uit aan allerlei ingekochte eten, wasservices? Of laten we mensen nog doen wat ze kunnen en wat ze willen? En maken we er zo iets leefbaarders en iets menselijkers van? Dat kan. Dat kan. Het kan kennelijk. Ja. Maar goed, dan moet je wel dus keihard beuken. En dat is wat Hugo Borst en Adelheid Rozen ook doen. Dus toch uiteindelijk het systeem veranderen. Ja, zeker. Ja, ja, en het is echt belangrijk. Ja. Ik word toch een zendeling nu. Ja. Nou, eindigen we dan toch met jou met als zendeling. Ja, precies. Ja, ben ik toch terug op de Veluwe. Ja. Die serie komt er nog aan. Hij is in de laatste fase dus kennelijk. Ja, hij komt in augustus, midden augustus. Staal is er al helemaal op NPO Plus en wordt ook nog op tv uitgezonden. 4 delen. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Dankjewel dat je hier was, Maaike de Gruyter. Graag gedaan. Maandag, dat wil ik nog even zeggen. Ja, maandag dan is theaterregisseur Ada Özdogan hier te gast. In haar nieuwe theatervoorstelling The Return stort ze zich op het science fiction genre. waarin ze wederom een eerbetoon brengt aan de makers die haar gevormd hebben. Dat belooft weer een mooie uitzending te worden. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast en natuurlijk alle uitzendingen van Nooit Meer Slapen. Dit was hem voor vanavond. Een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.